أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يوسف دا يوسلو يو نمبر آيات سخشرو پر يوسلو سلور نمبر بان خاتم سو نو دا دیگه قصه پا تراو دیده یوسف علیه صلات و سلام چه اگه قصه پر داغذای و چه یوسف علیه صلات و سلام خپل ټول خاندان و زن تراجع مکیرال پا میسیر که دی پاچاس و دا پاچی خاندان دی که پلار دی که اگه مور و چه مجازان مور و تول که دا پاسل که خالا و هرونه و گرده هرونه که عپ و اکره پلار مخبرات و تو وشتی نو خوش خوشحالی دادیش بند که ولکیج پر داغذای اوس چې قصه شروع ده هغه د دې ځای څه ده دلته خونه د یعقوب علیه السلام مرګ نه دی ذکر سوی. تفسیر شریف لیکلی دی چې نو یعقوب علیه السلام خو زوړ سړی و سپین ژری و بیا نو غمو ځپلی و څو نو غمونه پر تېر سوي و رقم رقم نو یو څو مرو په دغه بچۍ کې پر هغه سربېره چې یوسف علیه السلام وده ته ښه کوټه ښه ځای زر په پاش ورته برابر کړي د باره ورته وویل زما دغه شیان نه دي خوښ زما چې کومه زندګي په شام کې و هغه رقم ژوند ماته برابر کړه او نو ده تجله داسې کوډل برابر جوړ کړه چې په شام کې خودی چې و مالدار خلک و دا رقم بنګلي و ښه ښه کورونه لکه د پاچهي ده چې دا خینه درلوده محبت یې د هغه سره و دا نو طبیعت هم دغه رقم دی کوم کسان چې د سارا بازار ته راسي داسې نفس تنګي دا د بازار دا تنګو تنګو کوڅو ودوغته شي بره چې ته ورته داسې ښه دغه دی ویله هغه سارا یې خوښه د ده خپل هغه زندګي م خوښه و دی خونو پر دی انبیا و بنی چې دی پر دی خو چې د غلبه د زهد د تقوا د دنیا سره محبت نه دی دا شیان خو سړی مصروف کوي نو چې هر څونه په ژوند کې ته سهولات جوړې او غوره که درجه مصروف کوي د مثال په توګه به موږ فرض کړو چې ته لوړې چانکیانې نصب کوې په ګردو خونو کې پیپونه ته سره تقسیموې اوبه تقسیموې په ژمي کې بیا سړی څونه اوګاري چاپ را دا پیپونه وچول شي خدا دا قدر پیش ده چی بیا به تدای ویلیه بیا به پیپالا را ولیه بیا به سر سمایه که سراوی خدا ساتو برا کاجه نه پیپونه چیوی نه خونی خرابیش نه بلکیش نو ده دا قصر ده دا محبت جور نو خلاصه ده خبریه ده چی پاق خبلا کدلی که چاد بتا جور رسول پاقی گزاره کول چی اجالی را لی ده وفات شو تر دو رست بیا یوسف علیه السلام هم ده دا پاچیز خیچو ده شوق نه در لودی بیا نو د دعا الله تعالی ته وکړه چې الله پاک ما ته پر اسلام او پر دین باندې مرګ راته راکړي. دیم چې وفات شو یعقوب علیه صلات و سلام چې وفات کړي هم یې وصیت و خپلو زامنو ته وکړي برل ما دلې مشخه وي ما هغه خپل پلرګنۍ ته یوسي په شام کې چې کوم پراته دي هلته ما د هغو سره دورې شخ کړي نو بیا چې وفات شو دی تابوت نقل کړي هلته یې دفن کړي. یوسف علیه صلات و سلام چې وفات کړي هم یې د خپلو ورونو ته د خپلو اولادې ته وصیت وکړي برل که چی بل پرسته سی ده مصر از اتلاست ار وقت و شام تا زما تابو تر سرای سی ما دلیه ما پریشتر نو بیا دیم داله ته ودا پنو ترڅو چې بیا موسی علیه صلوات و سلام خدای بنی اسرائیل د دغه وخت د یوسف دلته آباد شو چې موسی علیه صلوات و سلام کوم وخت فرعونانو د لاسه ز بنی اسرائیل سره چې تل خو هغه وسط پروت دلته چې یوسف علیه السلام نقل کی خبرې چاته نو مال بیا د سپنسر زړه بډی پاتې غیر په پلانې ځای کې دی هغه خبر ورته وشو د هغه ځای ته اوت سره وخت برای سره نقل کی یو یوړي دا د هغه شریعت خبرې وي زموږ په دین کې چې دی اوس په دا فقه حنفي کې د مړي انتقال د خپل ځای څخه بل ځای ته بلا ضرورت شي نه دی باید نقل نه شي چې په کوم ځای کې وه هلته چې شخ کړی شي د هغو دوه نه بیا نو نقل چې دی دا تفاسیر نقل کړی دی چې د خپل ځای څخه چې مصر دی دا خو اصلي ځای نه دی هم د مرګ ځای خو دی د هلته مړه سو ولاړه چیرې یوړ وه شام ته یعقوب علیه السلام په هغه وخته کې چې وفات شو یوسف علیه الصلات وسلام ډېر کلونه بعد چې هغو دی د موسی علیه الصلات وسلام وخت دغه بنی اسرائیل چې په دایمي سر کې آباد و دا د هغه وخت آباد و نو اوس چې دا قصه بره خلاصیږي دلته هغه د ګرد سرت هدف هم راپورته کیږي هدف دا و چې د نبي علیه الصلات وسلام څخه یوه غوښتنه چا کړې وه مؤمنانو چې برحال داسې یو ښه ناواله د قصه چې تېره سوې موږ ته معلومه نه وي په قرآن کې سوې وایي دا قصه نازله شوه اصلا سوال یهودو کړی و یهودو نبي علیه السلام ته ورته وایه چې دا قرآن کریم صادق دی دا د الله کلام دی ستاسو موږ پوښتنه کوو د بني اسرائیل اصلي مرکز چې ابراهیم علیه السلام هغه کوم ځای دی خو ګرده په خبر دي چې شام دی ښه نو چې دوی هلته مرکز یې هلته دی په مصر کې د کومې خوا شو چې ته په قرآن کې کیسې کوې داسې فرعون دی داسې بني اسرائیل دی داسې موسی دی دا د کومې خوا شو په قرآن کې چې دا خبره نقل کیږي د مصر ټاټوبی دغه د بني اسرائیل ټاټوبی مصر نه دی هغه کوم ځای دی شام دلته د کومې خوا راله دغه ووایه نو انو دا قصه په تفصیل الا نازله که نازله که چې هغه اصلي اساسي ټکی روشي چې دا اوغه د یوسف علی السلام چې د ورونو په مخ را واخځي کاروانیان د تراوسی پاچا سود بعد د پلرګنی را نقل شو درا وغشتل هغه علت ورته په ګوته کې بربونو د نبوت خبره هم راسي چې اوس څه پکې کوي اس خود نه تاریخ ویلی نه د استاد ز د کړو څنګه ټکی په ټکی ګرځد تر معلوم دار د الله تعالی د طرف څخه وح د کول کیږي دا مضمون اوس بیانېږي نو داس خبره راځي دا ترجمه چې تاسو وګورئ چې نو یوسف علیه الصلات والسلام خو چې وو هغه خبره اخیری وه د پرون په درس کې ویل ان ربي لطیف لما یشاء بېشکه زما رب چې دی لطیف په باریکي تدبیر کوونکی دی ډېر باریک باریک تدبیرونه کوي هغه خبر لچې د اراده شي دی عالم حکیم دی برای نو دا دعا پسې کوله چې مال دلته نو وخت تېر سوی د پسې خو نو بس هغه غټ ځایونه بیانوي ربي ای زما رب قد په تحقیق سره اتیته تا ما ترا کړیو نیو مات اتیت ترا کړیو نیو مات من الملک یعنی حصه من الملک دا من الملک چې ذکر کی کوه کی یو غټه برخه من الملک ده پاچی زخه د ویلی خود ګردم ځکه پاچی خود ته نه دور کول سه خو یواز د مصر پاچی نه دام غټه پاچی او په هغه وخت کې مصر غټه طاقت نو موږ څنګه وای اتیت ترا کړیو دی نیو مات یو غټه برخه من الملک ده پاچی زخه په بچې کې د ډېر غټه برخه راکړه د ګردم ځکه کنه ولا کړه د سلیمان علیه الصلات والسلام د ډېر منځ کې خو وعلمته او تا شوونه کړې د نیو مات من تعویل د تعویلاتو د تعبیرات څخه الاحادیث د خبرو د خوب دا د خوب خبرې چې سړی په خوب کې ویني د اوغ خوب او تعبیرات هم راته شوولي خو دام د یوسف علیه الصلات والسلام دا خصوصیت چې معنی د چې به د خوب ترجمه کړی وای خاص هغه واقعیت راپورته کاوه موږ خو د خوب ترجمه کوو دا رقم حقیقي نه معلومه توجهګانی ورته کوو نو دته الله تعالی شوولي او دا دوه نعمت یاد کړ چې الله دا انعامونه دې مرا باندې کړی وعلمت او تا شوونه کړی د نیو ماته د چې څخه شولی دی ومات من تعویلی د تعویلات او د ترجمو او تعبیرو څخه له حدیثه دا خبرو د خوب شپ خوب کې سړی ویني فاطر السماوات والارض فاطر ای پیدا کوونکی ای خالق السماوات د اسمانو والارض د مزکی دا فاطر سره چې دیغه ما هغه د ی معنا راپورته کړ ای فاطر ای پیدا کوونکی السماوات د اسمانو والارض د مزکی ولی خدای فاطر او سماوات مضاف دی هغه دینه منادای مضاف خو منسوب اینو په دغه باندې نو هغه دا سره وویل نو نو ای پیدا کوونکی د اسمانو د مزکی انت ته ولی زما ولی او سرفرست کیه سرپرست خو نو چی مثلا د کوشنی د پاره سرپرست دی بره خو نو د کوشنی کارونه ورسمي کې د تعلیم او تربیه کار ایمه بره د ولی پر غاړه باندې مد مدرسې او د سکول غمه باید وخوري کې د لباس او د خوراکي او د نور روزمره د آداب او شوونه د خو یې سرپرست دی د خپل د دا کوچنی ولی نو الله تعالی چې د ولی خطاب کشته زما ولی زما سرپرستی ګرده تا کړی ده اوغه کوچنی والی څخه بیا تر پاچی پورې ګرده سرپرستی ستا که ستا سرپرستی نه وی د انسان په چکو دا نه سره رسېدله چې یو کوچنی د هغه ځای څخه هغه همدغه رقم د مریی په توګه وړل سوی بیا په هغه ځای کې چې دی مریی دي په هغه ځای کې پاچای کېدل دا د انسان په تدبیر نه کېدله نو ای پیدا کوونکی د اسمانو د مځکې انت ته ولی یې زما ولی و کارساز یې په دنیا په دې دنیا کې هم والآخره کې په آخرت کې مالله تعالی د آخرت کارسازی هم دغسې راته وکړي نو دعا یې دغه ځای دي هغه چې ما ول دی دعا کوي توفنی مسلما توفا ته وفات که نیما معنا مړ مې که ما مسلما په داسې حال کې چې زه مسلمان یم والحق او ما او ملحقه كنيما بالصالحين فالصالحان صالحان خلق چمړ سوي دي يا لا پاک ما پر اسلام منی و پاتک روح می دوغه سره یو ځای کې دوغه سره ملګری په علا علی کې ور سره دا دعا یې وکړه توفنی ما وفاتک مسلمان په دې حال کې چې مسلمان یم تابع دار ساده اوامر یم والحق او مشله په یوند کې نیما بالصالحين فالصالحان سره پر دغه ځای نه بارق څه خلاصیږي ګوره اخیری ختم د قصې پر دعا د یوسف علیه صلوات و سلام شو کده یې په مضمون باندې تاسو وسپیدلی یاست نو دلته چې دی یوه مسله دا راپورته سوله چې د مرګ د پاره دعا دا خو ناجایزه چې سړی په لوی لاس ځان ته مرګ وړي چې خدای ما مړ کړي نو د څنګه کول دا خو نبی دی نبی ولې ناجایزه کار کوي زموږ په دین کې هم مسله دغه ده چې د مرګ دعا وي چې خدای ما ته مرګ راکړي او د مرګ دعا مه کوه د ژوند په مرګ څه جوړ ده په ژوند کې خو چې دی که د سړي یو منټ ژوند پاتې فرض به کړو او دی ګردعمر یې پر کفر تیر سوی دلته دی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په اخلاص یې وایي مؤمن سو که نوسو د ژوند دغه نه غټه ګټه اخیستل کېږي که څوک پر کفر مړ شي په مرګ کې په قبر کې بیا ایمان راوړی کېږي خو بیا نه راوړی کېږي خو خبره ختمه شوه نو ژوند خو ګټور دی د مرګ خواست به سړی نه کوي د ژوند خواست به کوي په اعمال یوسف علیه السلام د مرګ خواست ولیکي د دې جواب دادی دوه جواب دی ځینو علماو جواب دا ورکړ دی چې باره وایي که چیرې د مرګ خواست په دې خاطر و چې شوق یې کېدی وجدار ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملاقات ته د الله عز وجل لکه حدیث د حضرت انس رضی الله عنه دی یو سړی راځي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله قامت کړه دی پیغمبر علیه السلام د خدای بنده تا قیامت ته چې ما د کړي چې قیامت خود اعمال او سیزن دی الته خو چې اعمال په شرایط است اعمال ته چې لري نو برادر یا رسول الله ولا کده اعمال د خاص سرمایه نشته فقط دا دی چې د الله او د رسول سره محبت لرم نو د الله سره ملاقات او جدار خو په دې دنیا کې نه کیږي دا ته مجر رسول دا پیغمبر علیه السلام انت مع من احببت ولتبدا اغه چا سره په قیامت ولګل چې د چا سره ته محبت لري معنا د الله او د رسول سره په ملګری شي حضرت انس وایي چې نو دا حدیث چې واوره ورسېدلته د پیغمبر اصحاب چې دي ما په هیڅ دغه نه خوشاله نه دلیدلې یو لکه چې د دې اسلام نصیب سوی پر اسلام ډېر خوشاله دي سترګندوله چې الحمدلله چې کوم شرک نه سومره دوهمه خبر دغه او په دغه ورځ اصحاب راځي خوشاله ولي والعملون خو مکم جاده دي عمدون الله دي کم بلله والعملون خو مکم دي محبت مصادق دي د زړه اخلاص دي محبت مونو نو سړی د خپل محبوب سره ملګری کیږي پر دې دنیا باید صلحا او سره څوک محبت ولري دا خلک چې دوکه کیږي نه چې د ده په دې دنیا کې ژوند د بدو خلکو سره دي حتی د بېجینه خلکو سره محبت دي دا هغه سره ګرانش دي او بیا دعا کوي چې خدای مې د نبی علیه السلام سره یو ځای کړي پیغمبر دغه دی ویلي چې سړی د چا سره دی د خپل محبوب سره چې دی محبت ورسره ساتي د دا حدیث د نقل څه زما مطلب دا دی هغه سړي مرګ ته اوا کېدله چې بهر قیامت کړی دی چې منجر قیامت چې زه اسې مړ سم پیغمبر بهر ولته چې شي آماده کړي دا محبت پیش کړي نو د الله د ملاقات د خاطره څخه د رسول الله د جدار د خاطره څخه که سړی د مرګ ته مناوي کې نو جایزه ده یوسف علیه السلام پر دغه بنیاد باندې کړی دی داسې نه دی چې د ژوند د تنګ دی بارنه شکر کړي چې خدای پاکه ماته اسې مرګ راکړي نو په خبره تش کې دایښ کوې دی لیس کته په مرګ کې نو د رسول الله عليه السلام دي درد کې مخوا دي دا غي بیا د دې خصوص یو عقیده ده چې په قبر کې سړی کې شیر چې سوال او جواب کول کیږي خو د رب د جن سوال کول کیږي خو بار ورسته چې د پیغمبر علی السلام صورت ورته را پیښیږي په قبر کې ورشکار کیږي په دغه سړی کې ستاسو عقیده ده سوال نو خو دغه دي جدار وس نو دای چې دی بار ورته وای چې په داسې اړ کې کوم مؤمن ورته وای چې دا د الله تعالی رسول دی کلمه مې پر وای دا خبره خلاصه ده کامیاب شنو هغه چې بدبخت یې هغه نور ته وای چې زه نه پیژنم یا خلق په دې کې څه ویل ما مغه ویل دا رقم شي دا نه وای چې ما پر د باندې ایمان راوړی دی دا د رسول الله علیه السلام جدار په قبر کې کیږي ځینې کسان خو به وای دا دا دا خو معقده ده چې جدار کیږي سره کم کیږي اباره بونه د بجنان خلق سوال کوي نبی علیه السلام چیرې پروت چیرې وشکاره کې دا کله کیږي بیا نو چاته وشکاره کې په یو غړي کې خو ډیر نفر په دنیا کې مړ کیږي په دا یو غړي کې دا یو صورت چیرې وړي وست ټلویزیون و دا شان او تل وسوال سره حل شو یو تصویر دی پر یو مرکز باندې نشر کی په دنیا کې په کروڑو خلک ویني په دغه یو غړي په دغه سکند کې ویني نو الله تعالی ویل نس کولای چې رسول الله سلام صورت په قبر کې حرکت چاته ښکارا کی په یو غړي کې ورته ښکارا کی نو ځینې مفسرین بیا وایي چې الله تعالی د ځکه تر هغه ځای پر لکه دربین دا رقم کې څه چې اهل قبر دي چې دا سوال او جواب سره کول کیږي پیغمبر پر هغه ځای پروت دی دربچی او سلام دربنان ورته ډیری جالت یې ګوري خزمه د خبرې مطلب دا دی چې د رسول الله علیه السلام د دار په قبر کې کول کیږي د سوال او جواب په وخت کې نو په دغه شوق که څوک د مکه قضا وکړي نو جایز ده نو سوال هم کده استثبه پیدا دی چې یوسف خو نبی دی د مکه واسو کې د مکه واسو چې دی هغه ناجایز دی ویل کی موجود چې دی پر دوا بنیاد باندې دا خاص د کړی دی یو دا دی چې شوق د الله ولې قاته کول کیږي په دا خاطر باندې د خاص کړی هغه جایز دی نو دوهم جواب دا دی چې یو سوال اگر دادی چې یوسف علی السلام د مرګ خواست نه دی کړی چې ما مرګه د مرګ خواست پر ایمان پر اسلام دغه خواست چې کړی دی خدای که مرګ راکه یې پر ایمان یې راکه دسی ویلی دا نه منه چې ما مرګه کدا یې په مزمن پوسټ واست نو دا رقم خواست مو روز مرکو چې الله پاک ماته پر سعادت او پر نیک وختي او پر ایمان باندې مرګ راکنه زه د چې مرګ غواړم مرګ خو نه غواړم هم چې کوم وخت راځي الله پاک د جنې مې مجله کې پر دین باندې مرګ لره راکې ولی خدای څنګه ویل توفنی مسلمان ما وفات کوم مسلمان معنا مرګ پر اسلام راکې نو دای مز مرګ غواړي یا مرګ پر اسلام د اجبې خبرې فرق سره لري نو دوه جواب یې وسوله یا د الله د لقا د خاطر دا خواست کا یا د خواست د مرګ سره نه دین دا مرګ پر ایمان دغه خواسته کړی چې مرګ راکې نو پر ایمان لره راکې دا مسئله خو ختمه سوله نو بل هغه خبره دلته وه چې مال قصه چې خلاصه سوله د هغې قصې په باره کې نو مال هغه د یهودو جواب چې دی هغه چش کیږي هغه به دلته پسې راشي په دې پسې آیت کې یوه مسئله بله هغه دا ده چې دلته زلیخا خو برای یاره سوله فقط هغه امرأة العزیز دلته وچلېده خبره وسوه چې د دې مطالبه او کیسې وي د یې ځان د منګولو څه خلاص کړي جیل ته ځان ورلره ورکړي د دې بره څه سوله په دغه باره کې نقل د نصوص نه دی موجود نصوص مرایج په آیات کې راغلي چې زلیخا او یوسف بیا نکاح سره وکړ په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی راغلي چې یوسف او زلیخا بیا نکاح سره وکړ دا بره تاریخ ته پاتې دا تاریخي شی یعنی مثلا د زلیخا نکاح ته پریږو دا د یوسف علی السلام خو بره نور شیز در لوجه خونه سجدي پاتې سو دی په مصر کې دوغه شو ذکر په قران کې راغلی چې وای د پلانې کاکا لور په نکاح کړې وای د پلانې په نکاح کړې دا نکاح ویل ته نه دي ذکر شوی نو د قران نه ذکر د دې دلیل نه دی چې نه ده شوی زما د خبرې په مطلب کې دا استثنا دی دلیل یاست د قران نه ذکر چې د یوسف شته نه کړې ذکر چې د چا سره واده وکړي د زلیخا سره وکړي کې نه وکړي یا نور شې لکه د نور شو ذکر چې نه ست د زلیخا غیم نه ست دا د دې دلیل نه دی چې نه ده شوی زه وایم چې نه ده شوی د دې د پر ځینې کسان به ادب خلک د برز زلیخا تشکنزل کوي خزم که یو پلا د یوسف علی السلام نکاح ور سره سیو نه نه به شدی چې څوک ښکزر کړي ته مؤمن بول نو څونه غټه خطرناکه ګناه ده نو دی چې دی دی وسدا ځین دی ځان وشار وشار کړي زموږ یو استاد الله دې رحمت پرو کی یو وخت ما ترجمه پر د باندې کول فقره ترجمه کې دی رالی د ویل چې دا نکاح سوی ده تفسیر شی بزونه تفسیر لیکل دی او په تفسیر کې روح البیان روح المعانی حواله ما خپل نه دی دی د روح البیان د خونو ما مطالعه کړی د پکشي کسته چې دا نکاح وسوله دا هغه څخه د درې اولاد وسو افرایم دا یو زوی او میشا دا بل حما بیا لور و هغه هغه به نکاح وکړه د حمید نسل څخه به د نور نه بیان ورسته راغلی دا درې اولاد یې سی وجې نکاح یې سوی نکاح یې څنګه سوی چې دا یې د غسو دا یوسف علی السلام پاچا سو هغه عزیز خونه برم ورسوي دی هغه چې مرسو زلیخا کونډس چدا کندس ولا کندو بارا دا کاختی را په کاختی کې چې په سیه ځنی مصرف شو دا یو واج بل خو نو یوسف د جید غوت وو تی لاس نه ورسد دا بارا سپنسر اس ولا بډی سو بارا یو ځای کوټل جوړ کړل بارا فقط چې بل چا د یوسف علی السلام خبر ورته کولې جته به خواندر کوي به پی سی ورکو یوسف د سیدی یوسف د سیدی خدای جمع شو دا پی سی ګر په دغه کې ولاړ چې د وطن خلک پرور د مصر په شاه کې چې ارسړی په چیرې دی واسه بارا یو سیس پاتي ورته کا بیا به د یوسف سپات ورته کاوه دی بارا پی سی ورلر ورکوله ترڅو چې په سترګو ډنداس ولا سره وایي کاپور سرچې وو د مثال هغه مشک سر چې وتک تور هغه داسې تک سپین سو لکه کاپور دا رقم سو داسې سپین سری سو د یوسف علیه السلام ته به هغه په خدای لار تېرېدی مست اسان به ور سره و د پاچي کاروان به د مخې به دې به ډېرې بغیرونه ری وکړه یوسف یوسف یوسف که سه دا غږ اورېدی لا نه چې یو وخت دې بره خپل بته دا خو بت پرسته وه برای دا بت راواخسې ما ته کړي بره دغه نه کلونه مې تا ته عبادت وکړي زما ناره په یوسف ته نسې اورېدلی نو برای مات چې ماته کې برال ما د یوسف پر خدای ایمان را وړی دی ایمان چې په نصیب سو بل وخت چې بارانو دعا وکړل الله پاک زما اواز خو تور ورسې دی چیرې دی چې خپل د سپین سرتو په اواز ناره وکړه د دې در غوښ سوله بارانو جن دې سناره چې یا الله اغه ای اغه الله چې مریان پاچهان کوي او پاچهان مریان کوي ستا څخه زه خواست کوم چې په یوسف زما خبره ورده یوسف تر غوښ سوله ناره چې دا څنګه خبر ده چې مریي پاچه کوي خدای مریي او پاچه سوی او پاچهان مریان کوي برایانو بیا ویل چې دا څوک دی دا سپین سری ده څه غواړي خادم چې ویل هغه ستا ملاقات غواړي برای بیا راواستل زما ځای ته نو هغه وچې برای یوسف علیه السلام بیا رالی خپل کور ته یو زلیخای چا بوتله ته د کور ته چې واره ده نه پېژندل څه شي غواړي بوډۍ څه شي کوي ویل ستا سره مې کار دی ا بوډۍ ته برای وویل چې نه مې وپېژندلې هغې ویل څنګه ژر دې یېره کړم دغه ستا و پاس ول زه خو هغه زلیخه چا دونه خرڅور یم په تا کړو زه خو هغه یم نو یوسف علیه السلام هم متحیر شو روسیا برال چې تاسو غواړم دی روزه دا غواړم چې ما تعالی برته خپل ځواني راک د ځواني حوت برته ممکن دی مشتش په قران کې څو ځای ول چې خلک مرسو برته راځوندې سو امتونو په زرو خلک مړه به سو برته راځوندې سو الله ته خو آسان ده نو هغه ځواني هم ورلره ورکول سو بل هغه نکاح هم وکړس و دا ګرد د حدیث بیان دي تاریخي بیان دي چې یو کوم دا چې زو وسګاډم دا تاریخي دي تاریخي بیان دا معنی چې دا د عقیدې جز نه دي کچانه منی برکه پرسی دا خدیه جز نه دی احتیاط دا دی معنا چې موږ نه وای چې خامخا سوي د نه وای چې خامخا نه ده سوي کسه وی طرز دغه وځه اوس ما بیان کی تاریخ دغه اصل کلی دی مولانا جامی رحمه الله دغه اصل کلی روح البیان ولا دغه اصل کلی دی چې د دې نکاح اوس بیا شې ژوند په نصیب شو خو زلیخا به د یوسف از شه حکومت سره بر پر عبادت سو تر مرګ پر عبادت کاو اخو ته بر ته وجو دې رسول نو ایمان یې موږ په نصیب شو هغه نکاح هم سوي ده ځینې کسان چې نه وای دغه وځه چې ځینې تفاسیر په دا تفاسیرو کې اول د مولانا مودودی تفسیر دا غوي یا دا چیرې شوی اوس دلیل څه شي دلیل یې دا دی چې د نبیانو په شوزي کې کاپیرات یې رسې ویل د نوح علیه السلام شزه کاپیراو د لوط علیه السلام شزه یې وچو کاپیراو چې هلاکس ولنو ځانیا نه ده چې رسې ویل دا زلیخا خو ځانیا ده دا پلانوي بجې بجې خبرې کوي دا دلیل غلط دی زلیخا کله زنا خو کوشش وکړي د ګناه کوشش وکړي د ګناه اغه دې کچیر فقط د طبيعت ميلان شي خدای يوسف عليه السلام په طبيعت کې مغه ميلان او توجه خدای وجلا او چاله تعالی د عمله بچ کی اغه طبيعي ميلان خو نه چدي د انسان سره موجود دي کدايه څه خبره پوسه نو چې کا پره پکې کې مانی زنا خو بکو پرني زنا خو در کو پر راو دي خواته بل زنا کله سوي دوندې دی پلا او قر ثابت کی نو دا دلیل ناکام دي چې دوی چې د زنا کوشش کاوه د يوسف سره نو نه کانه د سوي زنا په وخت چې دی اول خو زنا کله واقع اس نه تاریخ ویل نه قران وای نو يوسف په زنا نه کړن خو نه د کړ خو نبی او معصوم وو دا چې دې تلاش کاوه په هغه وخت کې کا پر راو خو کو پر در زنا به تر وو ورسره چې په نکاح باندې کم څو قائل خو ایمان په نصیب سو هغه وخت وش بر نکاح وسو زما د خبرې خلاصه دا چې کم کسان چې نکاح ردی وجه دا د زنا وای خو دا غلطه د زنا نه ده سوي نازموږ د استاد ما ولیو کاله دا غره کوم ویل چې نکاح سوي د دغه تفسیر چې دا ما نقل وکي دا نقل وکاو بل کال بیا زه په ترجمه کې بیا ولاړم سره وځم بیا د پرالی باره په داسې بده الفاظو یاد کړ هغه باره د کوسم چې دغه د مولانا مودودی تفسیره کتلې دي په هغه کې دا خبره رات سوي چې دا نه ده سوي دا غره کم دانی ویني وی تفسیرونه چې د خلک لګی کیږي چې دا نه ده سوي دانی ک دیم دلیل نشي پېښې ولې دلیل دغه دلیل چې مار ناکام دلیل دی باره د خونو زنه نو خلاص د خبرې مې ده سو دغه نکاح ځینې ته تاثیر وای سوي ده که سوي ده کنه د سوي زموږ د عقیده او د منتبلا جز نه ده چې سوي ده نه ده سوي که سوي ده ماته ګټه چې شکی کنه د سوي ته اواز شي راته کی خو کبل پر سوي و او ما بد وای نو بر به مسؤلیت سونه غټ ترونج نو سړی به د دې څخه خلاص اچي پاتې سم لایان چې په دعا کې وای د نکاح په وخت چې اللهم الف بینهما کما الفت بین یوسف او زلیخا یا لا فاک دا زوم او دا ناوی دا سره خواجه کې دا سه محبت لره ورکه لکه یوسف او زلیخا ته ابرونه کوم لا په دعا کې دا وله دا نو چکان ګرد ک کری دی شکی ونس په دعا کې ما دا ځای وله بر دستی ور اوس کې مخ مل اسم لاس لوشت کې دا د یوسف او زلیخا نه کا سوي د کنه مر ما کړ و چې نه کا سوي دا چې پتا دونه بعد وله کې د نکاح خبره ما کړل ته وکړ چې ما نکاح ثابت خو ولپت خوونه ولپد خو څوک انکار نشي کولی چې محبت نو خو ځان خدای دغسې خواړه کوي چې محبت یې وسه دی اوس دلته غواړي په دا مجلس کې یو دغه جوړ کړي یو شور جوړ کړي یو هی هی جوړ شي چې ملایانو سره دا وکړه بس چا خپل شیطانت په کښي کې مچک مچک شو دا نکاح به سوي که به نه سي ما ته نکاح مکل وي چې سوی ده ما یې د نکاح دغه وکړه چې دوی داسې نکاح ورکړي لکه هغه نکاح ما داسې محبت ورکړي لکه دغو دوه چو محبت خو چې دی هغه خو نه ونو نو زما د خبرې مطلب دا دی په دغه کښې په مجلسو کښې مچک مچک شک شک مه کېږي چې مجلس خراب کړي سره مرداري کړي داوې سره جوړې شي د شادۍ د نکاح مجلس دلته بیا د ملا صاحب داوسې چې د زلیخا نکاح سوی ده که سوی ده چې شدي که نه ده سوی ده چې شدي دا خو تاریخي مسله ده قصه قرآني دغه وه چې موږ نس ذکر کوي پر دغه زموږ عقیده ده چې په قرآن کښې راغلې ده هغه تاریخي شیان چې ورسره ملګري دي تاریخي شیان د عقیدې جز نه دي نو پر دغه ځای قصه مال خلاصه شوه نو هغه د یهودو سوال ته اوس راځمه چې د نبي علیه السلام څه کړی وو چې ویل په مصر کښې چې دي بني اسرائیل د کومې خواسې ویل مصر خو هغه یې ځای دي ته نبي یې په قرآن کښې قصې کوې ووایه د کومې خواسې دلته دوی راغله آیات کریمه ته اوس ګوره الله وایي ذلک دغه قصه چې د سره څه درجه پایه تا ته بیان شوه من انباء الغیب من انباء دا د خبرو څخه دي الغیب د غیبو ستا مخته نه دي تېرې سوي د رسول علیه السلام مخته پخوا سوي دي په یو کتاب متاب کښې هم نه دي ویل سوي تاریخ پیغمبر علیه السلام مطالعه کولی نه شو نو دا د غیبو خبرونه دي نو چې د کومې خوا وایه خو معلومه ده چې الله یې در ښي نبوت کښې په صداقت دی نبوت کښې حق دی دا چې دی یې نه مني نو هغه بیا د ده کار دی ذلک دغه قصه من انباء د خبرو څخه د الغیب د غیبو دا د غیبو خبرې وې نوحي نوحي چې وحي موږ کوو هی د دغه الیکه و تا ته و تا ته یې موږ در رازلو د بله ځای څخه تا ته دا معلومات نه درکول کېږي په نوحي هی الیکه کښې کومه خبره ثابته شوه د پیغمبر نبوت یې راپورته کړي اوغه د دوی پوښتنه چې سوی بهرل ځکه چې دغه جواب راکړي پیغمبر جواب ورلره ورکړي په دومره تفصیلي طرز یې ورلره ورکړي وما كنت تخنا وی الله پاک وای لدیهم په وړاندې د دوی د چا د دوی دا د هم ضمیر د یوسف ورونو ته راجې دی لدیهم په وړاندې د دوی از هغه وخت اجمعو چې دوی اجماع کوله اتفاق یې کاوه امر هم پر هغه امر د دوی چې بهرل ساعته بیا واچوو نو نبي علیه السلام ورسره و نو ته په دا شورا څه خبر شوه چې دوی هلته مشوره داسې سره وکړه یو لمړ به کړو هغه بل مشر الیا وژنه اسلمه د هغه څه به یو ساعته بوز وابېچو دلته پیغمبر وو نو دای خبر یې د کومې خوا وکړي نو الله وایي دا وحي دي موږ تا ته کوو ته خو هلته نه وې ورسره و هم یم کرون و په داسې حال کښې ته نه وې ورسره چې هم دوی یم کرون مکر چم یې کوه تدبیر یې سنجاوه چې نو د بابا د غېږه یې څنګه جلا کوي بعد داسې به میله بیا وباسو د میلې تدبیر نه په دغه وخت کښې چې دوی د میلې تدبیر سنجاوه نه دلته ته ورسره وې نه په دغه وخت کښې چې دوی اتفاق کوه چې ساته بیا واچو نو دا بیان دي د کومې خوا وکړي هغه نوحیهی الیکه هغه خبره یې وکړه چې دا وحي دي موږ وتا ته کوو وما كنت تخنا ولا ديهم پنيز د ورونو د يوسف از اغت اجمع اوچ دي اتفاق وكي امرهم پر د امر د دي چش و چورا چول د يوسف و وسات و پدا سال کی چهم دي يم کورون مکر کا مکر مال تدبیر و چم اور تکاونو شنو چ دان بوته نبی علیہ السلام ثابت چې دا قصه د نبوت د وجه څخه نبي علیه السلام کوي که نبي نه وایي دغسې ټکي په ټکي حقیقت یې نهشو څرګندولی نو اوس خو د یهودو جواب اوس باید ګرده کلمې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان راوړي الله پاک وایي وما نجا اکثر الناس اکثر د خلکو ولو که څه هم حرسته ته حرس به کې اسرا شي وکي بې مؤمنین مؤمنان ایمان راوړونکي نه دي هغه دوی په دغه قصه ستا نبوت ته شک او تلی ثابت شو او ته م هر څومره سره شو وکړه چې د دوی ایمان الله نصیب کړي مګر نه یې راوړي نو الله پاکوي دا فیصلې بیا نورې دي ته خوا مه په بدوه وما نجي اکثر الناس اکثر د خلکو چې دغه یهود و د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کښې چې دا موجود دا پوښتنه یې هم کړې وه ولو حرسته وم که څه هم ته ډېره سراشي وکې دوی نه دي څه شي نه دي بې مؤمنین ایمان راوړونکي نه دي باور کوونکي نه دي ستا پر نبوت باندې نو پیغمبر علیه السلام ته تسلي داسې ورکوي چې نو خوا مه بدوه نو ته نو کوم ده ته دا تبلیغ په چا کړې دا بیان ته ده ته په مزدوري کوې چې بهره ونو چې نه مني خو مزدوري بهره بیا نه راکوي کې منې کې نه منې ستا مزدوري خو پر الله ده الله ښه در کوي دی دې دا پښتنو پر اکا منې خدای تا ترین ته وایه چې نه دي راوړي ستا خپل ثواب تا پر وګټي دی که پراره خوا باندې ځغلي نو وما تسألو ته خو سوال نه کوې غوښتنه نه کوې هم د دوی څه علیه پر دغه خبره باندې چې دا کې بیان کوې د ایمان دپاره دعوت کوې من اجر هېڅ مزدوري ته وایه د یوه درهمه څېونه څه بیا تر لکو تر کاکه پورې خو شی نه ځینې غواړي نو چې نه غواړي چې دوی ایمان نه راوړي نو ستا مزدوري پوت شوه چې کوم ده څه غواړي ستا مزدوري خو په بل ځای کښې جمع کېږي چې هغه د الله عز وجل په دربار کښې ده کېدای شي ترجمه به ستاسې ورته پام وي وما تسألو ته سوال نه کوې غوښتنه نه کوې هم د دغه اکثرو خلکو څخه چې دا ایمان نه راوړي او ته سراشي کوې چې د ایمان راوړي وایي علیه پر دغه خپل پر دې تبلیغ باندې چې ورته کوې نو پر دی خوته نه غواړي من اجرین هیڅ مزدوري ته نه غواړي. ان هو الا ذکر للعالمین، ان ندی هو دغه قرآن چې دا چې بیانې الا خو بیا دی ذکر دا یو فن دی للعالمین ټولو مخلوقاتو لره. پر دنیا چې کوم مخلوق دی چې کوم انسان دی د هغو دپاره دا یو فن دی. ته د الله پند ورته ذکر کوې، دی که ایمان راوړي را جوړي که نه راوړي ستا مزدوري نه پوتیږي، ته خو سوال نه پر کوې ته کوم مزدوري غواړې. تر دغه ځای پورې نو قصه بره ګرده خلاصه سوه. په دغه قصه کې چې دی هغه خبرې چې هغه مال د یوسف علیه الصلات وسلام هغه د زریخه اغېستې چې په یاد شوله، مهمه خبره دغه وه چې دا د عقیدې جز نه ده، دا د قرآن جز نه ده چې نکاح وسوه یا نه وسوه. فقط قرآن یې محبت نقل کړي چې دغسې عشق دلته موجود و، د په تلکه دی نه دی بند سوی، نه د هغې زنه نقل سوې ده. پاته د دې نکاح چې سوې ده یا نه ده سوې، دا تاریخي حقیقت دی. په تاریخ کې چې دی که داسې نقل یې کړی دی ځینو تواریخو چا دی چې چې ده سوې ده، هغه د مال اولادونه نقل کړي دي. نور چې بیا وجه وایي چې یا دا نه ده سوې، د زنا وجه وایي زنا نه ده واقع سوې، موږ نه وایو چې دا زناکاره وه، نه وایو چې بده ښځه وه، نه داسې هغه وخت جلا دی. که ته زاړه وختونه پر خلکو را حسابې، نو خو د مثال په طور حضرت عمر صاحب ورده واره مشرک وو که نه، نو ته په هغه نیت ورته ګورې. خو بیا وروسته د پیغمبر دو هم یار ځینې جوړېږي، مرتبه یې دونه لوړېږي. نو ابوبکر صاحب ورده واره چې شو، خدا ورسته د پیغمبر په برکت باندې بیا دی چې شراوړو ایمانونه یې په نصیب سو، غټ غټ مقامونه الله ورکړه. خو هغه هم دغه رقم د تاریخ چې د دوی نکاح ثابتوي، د دوی ژوند ثابتوي، خو دا هغه وخت ثابتوي چې زلیخا موحده سوله، بچه مات کړي، توبه یې وکړه. فقط هغه د ځوانۍ حوجه هغه هم تاریخي حقیقت دی. دا به یو معجزه یې د یوسف علیه السلام چې وجه کې دعا وکړه او چې شرا دا چې سوله ځوانه سول، د هغه چې د انبیاو معجزې چیرې سولې، د موسی علیه الصلات وسلام چې کوی تورته خلک دی ویلي هغه اویان نفره دورې نه سومړه ګرد چې وارد ویلی الانو چې وژلی خو خوا به دې وژلی وای. اوس پر ما توانېږي چې ورسه په نیسره په خدای کې پر توره ترخه پرېږدي چې زموږ مشران دې بوته درېږي مړه کړه بېرته الله تعالی جاده په دعا وتراش ونج کړه را روان یې کړه را یې وسته. دا څه وي دي نو الله تعالی ته زور نه غواړي. الله تعالی دې مو د بې ادبۍ څخه د انبیاو په اهلو په اولاد کې وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.